में शास्त्रों का ज्ञान कम है, इस बात की शंका नहीं होती। शास्त्रों का अध्ययन करें उनकी शंका होती ज्यादा। यदाते मुंह कुलीन हम ध्यान है, जैसे मुंह कुलीन बताया ऐसे श्रुति विपरीति पन्नाती है। ये दो मुंह है, एक तो सारा संसार का मुंह, एक शास्त्र का मुंह। जिस शास्त्र को पढ़ा उस शास्त्र के अनुसार तो ठीक दिखता है, दूसरा शास्त्र ठीक नहीं दिखता। ये एक मुंह है श्रुति विपरीति पत्ती, श्रुति विपरीति पन्नाती है। समझ अचल बुद्धि तदा योग से योग तो प्राप्त होगी, जब शास्त्र भेद भी मिट जाएगा। तो शास्त्र भेद मिटता है गीता में, गीता की ये विलक्षणता है, अलौकिकता है। वासुदेव सर्वम से बाहर कैसे रहेगा बताओ? सर्वम वासुदेव तो फिर द्वैत अद्वैत विशेषता द्वैत शुद्धा द्वैत वेदा भेद कैसे रहेगा? अंधारा सब एक हो जाएंगे। तो जिन जिन आचार्य ने अपना एक सिद्धांत कायम किया है उस सिद्धांत के अनुसार मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। परंतु ये भेद नहीं मिटेगा, इस वास्ते अभिन्नता नहीं हुई। और वासुदेव धर्म से अभिन्नता हो जाएगी, भेद भेद टिकेगा ही नहीं। द्वैत भी वासुदेव है, अद्वैत भी वासुदेव है, अचिंत भेद भेद भी वासुदेव, वासुदेव के अंतर्गत आ जाएगा सभी। वासुदेव धर्म ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है, ये बात है। आपने माना जी पांच विशेष कर भेद बताए ना, तो अगर उचित समझो तो पांचों के क्या क्या द्वैत में पांचों को भेद करो तो क्या फायदा? बार विशेष जी जब कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो फिर भेद मिटेगा न मिटेगा? वो प्रेम नहीं होगा, प्रेम प्रेम है ना परमात्मा में आकर्षण विशेषता से, तो विशेषता से प्रेम का आकर्षण नहीं होगा। जैसे शंकराचार्य माना था अद्वैत माना, तो अद्वैत में क्या माना कि द्वैत का निषेध किया, क्या है ये नहीं कहा, एक नहीं कहा, अद्वैत कहा। कसा अद्वैत को आचा एक को बात एक ही होती है ना, एक कह दो तो अद्वैत कह दो, पर एक कहने में दोष आता है, अद्वैत कहने में दोष नहीं आता, द्वैत नहीं है उसमें। जीव ईश्वर का भेद नहीं है, अद्वैत है वो विशेष अद्वैत, उसमें अद्वैत सब में अद्वैत है, तो अद्वैत से मुक्ति हो जाएगी। परंतु जो प्रेम का रस है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, और ज्ञान का रस है अखंड रस है, अनंत रस है। ये कल मैंने थोड़ी बात कही थी, ये बात कही थी कल कि ज्ञान जो है तत्व ज्ञान ये है धन, ये संपत्ति है। पर संपत्ति तो अच्छी संपत्ति, संपत्ति धन तो धन ही रहेगा, पर लोभ से जो धन में रस होता है बिना लोभ धन का रस नहीं होगा, लोभ नहीं धन का रस क्या होगा? इसलिए ध्यान ज्ञान है वो तो धन है, लोभ है वो प्रेम है। ये बात कही ना, ये विचित्र बात है, ये प्रेम वाली बात, प्रेम की विलक्षण बात है। अब अद्वैत सिद्धांत का जो प्रेम होगा तो क्या होगा? वो ईश्वर का प्रेम होगा, उसे पहले बल दोष दूर होगा, उसे विक्षेप दोष दूर हो जाएगा, फिर आवरण दोष होगा ज्ञान से, तो ज्ञान ऊपर रह गया, भक्ति और साधन हो गया, तो वासुदेव धर्म नहीं होगा वो। अभी वासुदेव धर्म सब मान ले, सभी मान लेंगे, सभी मान लो अपने बेशक, अपने वासुदेव धर्म के दो लेख है, धर्म के दो लेख है हमारे, एक भक्ति दृष्टि से एक ज्ञान दृष्टि से। कर्म योग और ज्ञान योग को स्वतंत्र, हम स्वतंत्र मानते हैं। स्वतंत्र किसमें है? ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं, जड़ता का संबंध विच्छेद करने वाले हैं। विचार पूर्वक विच्छेद करे संसार से वो तो है ज्ञान योग, और कर्म करते हुए जो संबंध विच्छेद करे वो कर्मयोग। कर्म है वो संसारी काम किया जाए वो निष्काम भाव से, तो निष्काम भाव करने सर्वथा निष्काम होने से स्वरूप में स्थिति होगी, सर्वथा निष्काम होने से स्वरूप स्थिति कहाँ होगी? स्वरूप में होगी, और विवेक द्वारा हुई तो स्वरूप में स्थिति हो गई। इस बात में दोनों फल एक ही हुआ। कठिन मार्ग मालूम पड़ता है बिना भक्ति के संयुक्त हुए। भक्ति को जब तक कर्म योग में संयुक्त नहीं करें तब तक हमको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है बिना दृढ़ वैराग्य के निष्कामता। भक्ति योग को कर्मयोग के साथ मिलाए बिना कर्मयोग कठिन मालूम देता है वैराग्य की कमी के कारण। वो तो दोनों बातें हैं। गीता में कर्मयोग बताया है, भक्ति मिश्रित कर्मयोग बताया है। शेठ जी ने कर्म प्रधान कर्मयोग और भक्ति प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्म, तीन भेद बताया शेठ जी ने। तो भक्ति प्रधान कर्मयोग है वो तो आप कहते वो हो जाएगा, और जिस जिसमें भक्ति नहीं है ऐसा कर्मयोग जैसे गीता के दूसरे अध्याय में है, जैसे 18वें अध्याय में त्याग बताया है, तो उसमें भक्ति नहीं है, उसमें कर्मयोग ही बताया है। त्याग इज केवल कार्य मिट्टी वित कर्म नियतन क्रिय संगम त्यता फल सत्याग सातु मत न द्वेषी कौशल कर्म कुशल नाम सजती त्याग सत्य समावेश नहीं दे प्रदाश है। कर्म प्रधान कर्म योग है ये। दृढ़ वैराग्य होने से त्याग होगा। हाँ, तो वैराग्य होने से त्याग होगा, तो त्याग होने से स्वरूप स्थिति हो जाएगी। जड़ता का संबंध विच्छेद होने पर स्वरूप में स्थिति होगी, और क्या होगा? इतना दृढ़ वैराग्य न हो तो क्या? दृढ़ वैराग्य तो वो वैराग्य उसी से दृढ़ हो जाएगा, गाड़ी जिसने वैराग्य हुआ है उसी से दृढ़ हो जाएगा। कम वैराग्य रहने से भी काम बन सकता है। भक्ति में तो मैं कर्म वैराग्य नहीं, मैं तो कहता हूँ ज्ञान योग कर्म योग न हो तो ही हो जाएगा। भक्ति से तो भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में क्या हुआ कि भगवान है तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग कर्म योग का नाम है। दूर नहीं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण में संक्रमण भले है तो कर्म योग भगवान दे देते हैं। और अगर तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाश्याम मातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषोता, तो ज्ञान और कर्म योग भगवान दे देते हैं, तो भक्ति योग में तीनों आ जाते हैं। इस वास्ते भक्ति में दृष्ट ज्ञातम दृष्टम प्रवृष्टम तीनों बात लिखी है, और ज्ञान में तत्व मंत्र तो ज्ञात विस्तृत में लिखा, दृष्ट में नहीं लिखा। ज्ञान में तत्व मंत्र तो ज्ञात विस्तृत है, और भक्ति से ज्ञातम दृष्टम प्रवेश तीनों बात लिखी। गीता में ये विशेषता आई है ऐसी, और ऐसी आई नहीं विशेष। दूसरे के लिए करने से कर्म योग बन जाता है, निष्काम कर्म हो जाता है। दूसरे के लिए कोई काम किया जाए तो उसमें निष्काम कर्म वो स्वतः हो जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। दूसरे के लिए निष्काम भाव से कर्म किया जाए। दूसरे के लिए कैसे हुआ? दूसरे के हित के लिए। दूसरे हित लिए तो सर्वभूत हित राजा दूसरो नहीं होता, सर्वभूत हित होता है। दूसरे के लिए नहीं होता। दूसरे होते ऐसे स्त्री अपने पति के लिए करती है, पति अपनी पत्नी के लिए करता है, माँ अपने बेटे के लिए करते है, बेटा माँ के लिए करता है, तो कर्म योग थोड़ा ही हो जाएगा। तो भगवान प्रसन्नता के लिए, भगवान में भक्ति हो जाएगी, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो भक्ति पैदा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। कर्मयोग भी तो हो जाएगा, निष्काम कर्मयोग भी तो अंतर्गत माना जाता है। अंतर्गत मानो तो जैसी आपकी मर्जी मान लो, परंतु भगवत प्रीति करते से भक्ति की प्रधानता आ जाएगी। तो उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता है तो भक्ति ही होगा। इसमें ज्ञान की कर्म की वैरागिरी की प्रधानता नहीं है, भगवान की प्रसन्नता उद्देश्य है उसका। मानो क्या होगा कि जो साधक का उद्देश्य होगा तो वो होगा। तो काम तो नहीं देते, भी तो प्रेम हो जाएगा। तो मतलब क्या समझाने? भगवान के उद्देश्य से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो वो भक्ति योग ही होगा, या साथ में कर्म योग भी हो जाएगा, वो निष्काम भाव तो है ही। तो कर्म योग हो जाएगा, तीन हो जाता है। जब आदमी कोई आग्रह नहीं रखता, किसी का निषेध नहीं करता, तो कोई सहयोग उत्तीर्ण हो जाएगा, कर्म योग में तीन हो जाएगा, ज्ञान योग में तीन हो जाएगा, भक्ति में तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अपना एक पक्ष देखा करते हैं, अद्वैत ही है, ऐसा आग्रह ठीक नहीं है, तो उसे मुक्ति हो जाएगा, मैं अभेद नहीं होगा, सबके साथ प्रेम एक था, एक साथ नहीं होगी। कोई आग्रह नहीं रहकर करेगा तो आपसाप हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा, त्याग भी हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। मुख्य बात तो क्या है कि मुख्य भाग तो हमें काम करना है, ये विवेचन करने में विद्वत्ता तो हो जाती है, मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता, शास्त्राध्ययन होता है। अभी जो बातें जितनी हुई इनमें शास्त्राध्ययन होता है, क्या कहे, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तटस्थ रहता है, वो स्वयं तो रहता तटस्थ, और सब तो होता है उसके ज्ञान का, बुद्धि का विषय, ब्रह्म की बुद्धि का विषय, ईश्वर की बुद्धि का विषय, जीव की बुद्धि का विषय, संसार की बुद्धि का विषय, बुद्धि का विषय होता है, ये शास्त्रीय पंडित होता है, वो अनुभव नहीं होता मेरी समझ में। अभी जो विवेचन किया ना, इन विवेचन में शास्त्रीय विद्वान हो जाएगा। जिसमें गति और मति दोनों विरोध पड़ती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, तत्व है, तो ये समझ में नहीं आई, कहाँ विरोध पड़ता है, विरोध क्या पड़ा है, और गति और जहाँ पर जिसमें नीति दोनों ही विरोध पड़ती है, वो तत्व ब्रह्म है, वो वासुदेव है, ये समझ में नहीं आई, यस्मिन विरुद्ध गति होनी सब गति नहीं, गति ये हो गया। ध्रुव जी की स्तुति में बात आई है, ये दूसरी बात छेड़ दे। अच्छा, वो ये आ रही की विरुद्ध प्रकार की गतियाँ जिसमें आकर के समाविष्ट होती हो, वो आप है, ध्रुव जी महाराज ने स्तुति में कहा है। हाँ, दो बात ठीक है, तो वो तो मैं ये बात कह दी नहीं, भगवान में भगवान प्रेम होने भगवान कर्म योग दे देते, ज्ञान योग दे देते, एक होगी, एक होगी, यदि एक होगी, सब एक हो जाती, वो आप हो, भगवान की स्तुति है। उसमें कहते हैं सब जितनी गति मति जितनी है संसार की, सब जारी इकट्ठी होती है आप में, ऐसे ज्ञान में ज्ञान से भी परिश्रम पे थे, वास्तव में बात क्या है, वो शास्त्र में पढ़ना है वो एक और चीज है, और साधन करके अनुभव करना और चीज है, ये दो चीज है अलग अलग। ये अभी जो विचार हुआ है ये शास्त्रीय विचार है, और जो कल्याण करना हो उसके लिए एक बात खास, मनुष्य शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर कौन सा साधक हो एक चीज है, इस तरफ ख्याल कम जाता है आदमी का। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर हम साधन करें तो साधक होंगे, ये बात रहती है, परंतु वास्तव में भगवान की तरफ से मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए कल्याण के लिए मिला है, यही तनु कर फल विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, तो मुक्ति के लिए होने से मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो कोई हो, मनुष्य शरीर मात्र कल्याण के लिए ही मिला है, उद्धार के लिए ही मिला है, तो उद्धार के लिए चलता है, वो तो साधक होता है, और साधक क्या होता है, साधक उसको कहते हैं जो परमात्मा ही साध्य है, जिसका परमात्मा की तरफ ही चलता है वो साधक होता है। अरे मनुष्य शरीर मिला के परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो साधक मात्र मनुष्य साधक मात्र हुआ, मनुष्य मात्र साधु हुआ, कब बैठी नहीं बात है, मानो मनुष्य मात्र साधक है परमात्मा प्राप्ति का, क्योंकि ये जो सिद्धांत है कि भी मनुष्य शरीर क्यों मिला है, मनुष्य में क्या विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है, विचित्रता है, जो तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया, दुर्लभ हो मानुष हो देह, मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, देवाना भी दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी बात क्या है मनुष्य में कि मनुष्य कल्याण कर लेते हैं अपना, क्योंकि तो कल्याण का अधिकारी है, ये अपने अधिकार छोड़ता है, कल्याण नहीं करता है, ये गलती करता है। साधन धाम और मोक्ष घर द्वारा, ये साधनों का तो घर है, मुक्ति का दरवाजा है, ये मुक्ति की अवहेलना करता है, बहुत बड़ा भाई नुकसान करता है। ऐसा दरवाजा और मिलेगा नहीं कहीं भी। 84 लाख जोड़ी में दरवाजा नहीं है, दीवाली दीवार है, सभी दरवाजा यहाँ ही है, मनुष्य शरीर। ऐसा मनुष्य को हो चाहे साधक को, भगवान की तरफ से यार अपने नहीं होते, अपने साधक नहीं करते, साधन नहीं करते, तो वास्तव में परमात्मा तत्व प्राप्ति का मौका है, असली असली मौका मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर है, उसमें विलक्षणता क्या है कि अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकता है, असत का त्याग कर सकता है, असत का त्याग सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार से उपराम हो सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, अपनी सेवा कर सकता है, तीनों के लिए उपयोग हो जाएगा। कर्म योग से तो संसार के लिए उपयोग हो जाएगा, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोग हो जाएगा, भक्ति से भगवान के लिए उपयोगी, सबके लिए आवश्यक हो जाएगा। ये ऐसा मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर की महिमा है। खैर गुण अपने लिए उपयोग अपने लिए नहीं हुआ, संसार के लिए नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा भाई नुकसान है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर अपना काम भी पूरा नहीं किया, संसार की सेवा भी नहीं की, और भगवान के लिए उपयोग नहीं हुआ, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। मनुष्य एक ऐसा है कि अपने लिए भी उपयोग हो जाए और संसार के लिए उपयोग हो जाए और भगवान के लिए उपयोग हो जाए, संसार का दुख भी मिटावे, अपना दुख भी मिटा दे, भगवान का दुख बैठा हुआ है। भगवान का दुख, भगवान दुख क्या है? हमारा कल्याण नहीं है, भगवान का ही दुख है। बाल का दुख पाता है तो माँ का दुख है कि नहीं? हमारा भगवान को भी प्रश्न कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। इस मनुष्य में ये भी विलक्षणता है, भगवान ये संसार की सेवा कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, दोनों काम कर सकता है ना। तो संसार की सेवा में कर्म योग होगा, पर भक्ति योग हो तो भक्ति योग तो भक्ति योग तीनों आ जाएगा, संसार की सेवा भी हो जाएगी, अपना कल्याण भी हो जाएगा, भगवान भी राजी हो जाएंगे, तीनों हो जाएगा। तो तीनों के राजी करना का खास काम है, तो मनुष्य की विलक्षणता है ये, और शरीर में नहीं है। सही कोई भगवत कृपा से हो जाए, टिकी राज भी होगी, हनुमान जी महाराज हो गए, ऋषराज भी हो गया, ऐसा भी हो गया, ऐसे भगवान की कृपा से हो जाए तो सभी हो जाए, परंतु अधिकार मनुष्य का ही है। अगर मनुष्य में होकर परमात्मा नहीं प्राप्ति करता है, ये आज आई थे मन मेरे बात, वो मनुष्य शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, भोगों के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो मनुष्य को चाहे साधक को, पर्यायवाचक शब्द है, इस वजह मात्र सभी साधक है, ये कल्याण कर सकते हैं। अभी शुद्ध ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में अभी शुद्र चारो ये पिछु पापियों ने शिव के सस्ता शूद्र ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्ष है, मान ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार और एक स्त्री और एक दुराचारी और एक पापी होनी, सात हो गए, चारों वर्ण और एक स्त्री पांच, एक दुराचारी छह, एक पापी होनी, कौन बाकी रहा बताओ। अपना कल्याण सब कर सकते हैं गीता के अनुसार, तो मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी हुआ ना, इनसे बाहर कौन है? पापी होनी से बाहर कौन रहेगा? पापी अपने पशु पक्षी भी लिया जा सकता है, तो भी उसे अधिकारी मनुष्य ही है। और कपू है चरना और एक रमणीय चरना, रमणीय चरना ब्राह्मण क्षत्रिय वेश माना है, कपू है चरना शूद्र अंत्यज और सांडाल और शुकुष्पान आदि, ये निंदनीय आचरण है। सभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी जब विचार करते हैं, आपके इतने निकट हैं, सत्संग सुनते हैं, तब भी हमें इतना परिवर्तन नहीं हुआ है, हमें बोध नहीं हुआ है, जो आप कहते हो कि सब भी कर सकते हैं, तो सबकी तो बड़ी दुर्दशा है, जब हमारी दशा ठीक नहीं है ऐसी स्थिति में। तो हमारी ठीक नहीं है इसका दुख है क्या? खास बताओ, हमारा कल्याण नहीं हुआ इसका दुख है कि नहीं? हमका तो कम है, दूसरों का ज्यादा है। दूसरों का ज्यादा होने पर अपना भले मत हो, दूसरों का ज्यादा होने से कल्याण हो जाएगा, पर अपना दुख नहीं है तो कैसे होगा? ये तो दुख है कि इतना बहुत कुछ सुन लिया इतने वर्षों से। ये बात कहते समय तो है, पर दुख रहता है क्या? विचार तो रहता है। विचार तो रहते, विचार भी तो है। विचार ही कहते पूरा कहा है। यहाँ से जाते ही हम तो फिर अपनी आदतों को ही पालते हैं। देखो आदतों पर मत करो, आदतों पर करो तो ये भी एक रास्ता है, और एक भगवान करो तो रास्ता बढ़िया होगा। भगवान में प्रेम नहीं हुआ, प्रेम का दुख होगा ना, तो उसमें सब पेट में आ जाएगा, आचरण सुधर जाएगा। आचरणों का सुधार कहते ये तो है कर्म योग और ज्ञान योग, और भगवान की प्राप्ति से भक्ति योग। भक्ति योग में आचरण शुद्ध हो जाते आप ही, ज्ञान आ जाता है आप ही। केवल भगवान की रुचि, मेरे को भगवान मीठे नहीं लगे, भगवान प्यारे नहीं लगे, भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान कैसे मिले, ये लगन लग जाए। खाते पीते उठते बैठते हर दम एक ही लगन लग जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा, आसन भी ठीक हो जाएंगे। दुख है वो उद्धार करने वाला है। ये दुख जो संसार दुख है, ये दुख नहीं, वो दुख और तरह का है। भगवान की प्राप्ति न होने का दुख होना चाहिए। इसको पैदा करें क्या? पैदा करो कैसे करें? दूसरों का दुख लो, अपना दुख है ही, अब दूसरों का दुख ले। आप कहने सब दूसरों का दुख होता है, वो दूसरों का दुख ले लो, दुख ज्यादा हो जाएगा, उससे मतलब प्रेम पैदा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हिते रहता, तो हिते रहता कब होगा? उनके अहित में दुख होगा, वो तभी धीरे रहता होंगे। दूसरों के दुख से दुख होगा तभी तो हिते रहता होगा कि नहीं? तो अपना दुख है, दूसरों का दुख ले लो, फिर ठीक हो जाएगा, दुख पूरा हो जाएगा। दुख लेने का क्या तात्पर्य है? दुख लेने का क्या तात्पर्य? मानो कोई दुखी तो दया ऐसे हुई, दुख कैसे है? एक कुत्ता भी दुखी है तो दुख होना चाहिए मन में, और अपना दुख होना चाहिए कि उद्धार नहीं है इसका, तो दुख पूरा हो जाएगा। किसी प्राणी को दुख ना हो। सर्वे भगवान तो सुविधा, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुख भागवत। तो दूसरे के दुख से दुख होता है ना, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर ये संतों का लक्षण आया है, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को अपना दुखी नहीं होना पड़ता, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले को खुद दुखी नहीं होना पड़ता। खुद दुखी तभी होता है दूसरों के दुख से दुखी नहीं है। समझ नहीं है बात? नारायण नारायण नारायण नारायण। मनो बात सार क्या निकला कि अपने उद्धार की लगन चाहिए। मानव शरीर मिला है, दूसरे के ही मिल जाए तो क्या फायदा हुआ? क्या धन कमा लिया, मान कमा लिया, वाह वाह होगी, लोगों ने सम्मान लिया, हमें मिला क्या? हमारे को भोग भोग लिया, रुपये टैग लिया, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, हमारे को क्या मिला इसमें? कुछ नहीं। खास ही बात है, अपनी स्थिति से अपने को संतोष होता है, यही बाधा है। अधूरी स्थिति में तो संतोष है ना। नारायण नारायण जी। एक शंका मेरी है कि हम जैसे भी हैं भगवान, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, ऐसा करके शरणागत भक्त संतोष कर लेता है या उसकी संतोष नहीं है? जब भगवान के हैं तो, भगवान के हैं तो जैसे पति प्रथा पति की होती है तो पति के घर का काम नहीं करती क्या? तो ऐसे भगवान का काम करे हरदम, कोई काम भगवान का नहीं हो वो नहीं करे, अपने स्वार्थ का नहीं करे, अपने को मर्जी नहीं करे, अपने लिए नहीं करे। लेकिन महाराज जी एक मांग जो भीतर रह रही है, ऐसे में भी ऐसा होने पर भी मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ, ऐसा होने पर भी जो है एक मांग है भीतर तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, असीज बढ़िया है। वह मांग पूरी कब होगी कि सब काम भगवान के लिए होने लगे, खाना पीना उठना बैठना जगना सोना करना टट्टी पेशाब स्नान सो सब भगवान के लिए करते हैं, भगवान का काम करता हूँ ठीक हो जाएगा। सभी छोटे बड़े भी टट्टी पेशाब भी और तो क्या, जैसे किसी घर साफ करे किसी टट्टी भी साफ करे तो उसके मालिक का काम हुआ कि नहीं, इस तरह से शरीर की टट्टी भी साफ करते हैं तो महाराज भगवान का हूँ, अब भगवान के नाते करता हूँ साफ तो भगवान का काम हो जाएगा, सब भगवान का काम, हमें उद्धार हो जाएगा, सभी काम भगवान का ही करे। महाराज जी दूसरों के दुख में दुखी होने से धर्म संकट भी पैदा हो जाता है, दूसरे दुख होने से क्या होता है, धर्म संकट पैदा हो जाता है, सामर्थ्य है नहीं उसकी, हम कर सामर्थ्य नहीं होने से बढ़िया होता है, धर्म संकट नहीं होता है, सामर्थ्य न होने से बढ़िया होता है काम, अपेक्षा करता है कि हमारा काम तो कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते तो क्या होगा, ऐसी अवस्था में क्या होगा बताओ, दुख होता है, दुख और दुख तो हो गया, अब होगा क्या, अब क्या अगर होना चाह गए, दुख तो होता है, दुख दूर कर सकते नहीं तो क्या होगा, धर्म संकट पैदा हो जाता है, धर्म संकट नहीं पुकारेगा भगवान को कि महाराज मैं तो दूर कर नहीं सकता, अरे निर्मल के बलराम, निर्मल हो गया मैं दुख दूर कर नहीं सकता, हम क्या करूं, रोने लग जाए तो व्याकुल हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मन में लगन है कि दूसरे को दुख दूर होना चाहिए, दुख दूर कर सकता नहीं, तो जब आदमी असमर्थ होता है तो बड़े का शरण लेता ही है, नियम है ये, रोगी होता है वैद्य का शरण लेगा, कमजोर होता है बलवान का शरण लेगा, लोग तो हमारी शरण लेते हैं, कुछ कर नहीं सकते, नहीं लोग कर तो सकते नहीं, पर भगवान का रो भी नहीं सकते क्या, कर नहीं सकते तो हमारी निर्बलता है, निर्बलता होने में सुने में मैं निर्बल के बलराम, लेता और हम नहीं कर सके तो ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा कहते भगवान ने पुकारे, हमारी शरण ले तो हमारी शरण न ले तो दुख कैसे मिटे, है ना सब का दुख कैसे मिटे, तो ऐसे भगवान को पुकारेगा कोरा तो संकटित पावे नहीं, ये स्वतः होगी बात, भगवान की महिमा सुनी हुई होती है तो भगवान तरफ जाएगा मन, करते हैं तेरी से करते हैं फिर भगवान टेम से अपने अपने वियोग को सहते हैं, इस वजह से टेम लगती है, अब वियोग न सहे तो टेम नहीं लगेगी, अब वियोग को सह रहे हो, हाँ जब से है अब नहीं सहे, बालक रो पड़े और माँ अगर वियोग सहे नहीं तो माँ आ जाती है, ऊ करता तो नहीं आती। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 31 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में